suplement diety Klimaa Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile sekund trwa ta reklama. Zmierz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 listopada, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Protest przed resortem edukacji i komendą policji w Warszawie to ludzie, którzy ukochali anarchię, mówi minister edukacji. Od dziś w ZUS-ie podczas wideorozmowy będzie można porozmawiać z doradcą do spraw ulg i umorzeń. W internecie ruszył 22. Festiwal Filmowy Kino na Granicy. Przed komendą policji na ulicy Wilczej w Warszawie trwa protest. To demonstracja solidarnościowa z zatrzymaną fotoreporterką, a także innymi zatrzymanymi, którzy mieli tam trafić po proteście przed Ministerstwem Edukacji. Przed resortem doszło do zatrzymań. Jak wyjaśniła policja, osoby, które podczas legitymowania odmówiły podania swoich danych, były przewożone do jednostek policji w celu weryfikacji ich tożsamości. Jedna osoba została zatrzymana za naruszenie nietykalności funkcjonariusza, przekazała policja. Protestujący przed siedzibą resortu są ludźmi, którzy ukochali anarchię, mówi minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek w Polskim Radiu 24 podkreślił, że to, co obserwujemy na ulicach, nie jest godne państwa praworządnego i wolnego. Biedni ludzie, no co zrobić? No biedni ludzie, zamiast zająć się czymś pożytecznym, jakąś pracą na rzecz dobra wspólnego, to robią sobie igrzyska i też robią sobie krzywdę. No cóż ja mogę zrobić? Mogę tylko apelować, nie róbcie sobie krzywdy. Protesty organizowane są przez Ogólnopolski Strajk Kobiet. Od dziś podczas wideorozmowy z pracownikiem ZUS będzie można załatwić już nie tylko sprawy związane z emeryturami, rentami, wypłatą zasiłków czy prowadzeniem firmy, ale także porozmawiać z doradcą do spraw ulg i umorzeń, informuje prezes zakładu Gertruda Uścińska. Uruchomione w październiku e-wizyty to wideorozmowy z ekspertami ZUS. Jak podkreśla prezes Uścińska, dzięki nim można załatwić większość spraw bez konieczności wychodzenia z domu. To jest taka możliwość spotkania naszego klienta z specjalistą poprzez właśnie tą wizytę na smartfonie, laptopie czy innym nośniku, który musi mieć po prostu kamerę i mikrofon. Aby zarezerwować e-wizytę, trzeba wejść w link do umawiania zdalnych konsultacji na stronie ZUS.pl. Na e-wizytę można umówić się w dni robocze od 9 do 14.30. Rozpoczęło się wigilijne dzieło pomocy dzieciom. W kościołach można zostawić datki na świece. Ekumeniczna akcja ma teraz wyjątkowy wymiar, mówi ksiądz Tomasz Roda z Caritas. Szczególny czas pandemii sprawia, że możemy poprzez wigilijne dzieło pomocy dzieciom pomyśleć o tych najuboższych, o tych najsłabszych. To także jest przepiękny symbol solidarności osób, które nigdy nie są obojętne, by pomagać. Wigilijne dzieło pomocy dzieciom Caritas prowadzi z kościołami ewangelickim i prawosławnym. Rozpoczął się 22. Festiwal Filmowy Kino na Granicy. Do końca tygodnia w ramach przeglądu prezentowane będą produkcje z Polski, Czech i Słowacji. Z powodu pandemii filmy będzie można oglądać tylko w internecie. Festiwal otworzył dziś przegląd filmów krótkometrażowych. Do niedzieli zaprezentowanych zostanie kilkadziesiąt produkcji. Nie tylko najnowsze polskie, czeskie i słowackie filmy, ale i klasyka w reżyserii Milosza Formana czy Andrzeja Żuławskiego. Tegoroczny festiwal dwukrotnie próbowano zorganizować w tradycyjnej kinowej formie z udziałem widzów w Cieszynie i czeskim Cieszynie. Plany pokrzyżował jednak rozwój pandemii, dlatego seanse przeniesiono do internetu, mówiła w Radiowej Dwójce dyrektorka festiwalu Jolanta Dygoś. Nasza platforma działa na stronę polską i czeską. Chcemy zaprezentować braciom Czechom trochę nowości polskich. Takie filmy jak Maryjka, Nic nie ginie, Czarny Mercedes, Interior, Ikar, Eastern, Tony Halik. To są tak różnorodne stylistycznie filmy, że na pewno zainteresują. Program tegorocznego Kina na Granicy uzupełnią wirtualne spotkania z twórcami. Wojciech Stopba, Polskie Radio Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro miejscami na północy słabe opady deszczu, na Pogórzu Karpackim spadnie deszcz i deszcz ze śniegiem, a w Karpatach śnieg od 4 stopni na wschodzie do 8 na zachodzie i nad morzem, a na Podhalu około 3. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

reflecting on what's been, the past will be future, when again yesterday to be made. For me, hazy times, we mold around burning grass in a field of endless supplies. Tall people casting shadows on the shore, little people running circles round the way. Lazy times, wasted while, what better to do with my mind? Crazy times, no rhythm too hard, deep corners and people with my time. Pierwszego albumu Archive Londynium z 96 roku. Smutna historia, która miała jednak bardzo pozytywny wydźwięk na koniec, no bo w końcu mamy 11 albumów. Po wydaniu Londynium grupa się rozpadła. Na początku założona przez Dariusza Kellera, Danny'ego Griffitha, Roya Araba i Roscoe Johna, po wydaniu tego albumu, no niestety bardzo słabo przyjętego, grupa się rozpadła. Przez rok chłopaki się zastanawiali, co zrobić. Roya Arab odszedł z zespołu i na szczęście w 97 roku, czyli rok po wydaniu albumu Darius i Dany, razem z Roscoe Johnem na pokładzie reaktywowani zespół razem z nową wokalistką Susan Wooder. I tu pojawił się pierwszy, tak naprawdę można liczyć, bo można się zastanawiać, pierwszy czy drugi album Radiohead, nie, album Archive Take My Head. Z niego dziś tak naprawdę odtwarzać muzyki nie będziemy. Na pewno pojawi się, nie pojawi się Again, drodzy Państwo, z You Look The Same To Me, czyli z tego najważniejszego zespołu grupy z 2002 roku. Natomiast sięgniemy po tę wersję. Sceptycy mówią, że Archive powinno znowu wejść do studia. 4 lata minęło od ostatniego albumu The Fonz Foundation. Ale myślę, że 11 albumów na koncie to jest dosyć dużo, szczególnie, że 2 z nich to były naprawdę wielkie projekty, Controlling Crowds w 4 częściach i Axiom, któremu towarzyszył film, że warto, że sięgnęli po wszystkie swoje, według nich, ulubione utwory, że warto, że w zeszłym roku wydali album składankowy, czteropłytowy 25 i że warto, że teraz zrobili wersję. I teraz jakby nowe otwarcie. Ciekawa jestem, co nam przyszykują. To już na pewno nie będzie trip-hop. Jak mówiłam, to się skończyło przy Londinium. A jak brzmi archive, to przecież wszyscy wiemy. Nothing Else w nowej wersji z tego albumu Versions, wydanego w tym roku. Dziś się pojawia, właśnie teraz, ale będą też remiksy z tego nowego, zremiksowanego albumu, wydanego zaledwie 20 listopada. Nothing Else i Version, czyli z albumu Versions wydanego w tym roku, który ma już swojego następcę, czyli Version Remixy. Arise i Virgin Remixy i remix Hope, taki jest tytuł. Jeden remix jest na tym nowym albumie zremiksowany, jeden utwór jest zremiksowany przez Archive. Tak patrzę, czy on nam się dzisiaj zmieści. Mam nadzieję, że tak, jeżeli tylko nie zagadam naszego dzisiejszego spotkania. Widzę, że trochę ciężko mi to idzie. Sięgamy po ten najważniejszy album, przynajmniej dla mnie, ale podejrzewam, że też na wielu słuchaczy programu trzeciego, bo to ten, na którym znajduje się ten 16-minutowy, 16 minut 21 sekund, ta perła absolutna. Ten album zresztą otwiera Again, ale Again dzisiaj nie zabrzmi w żadnej postaci, natomiast do tego albumu się sięgamy po utwór Full. never sure, it's never pure, it always hurts. It's never sure, it's never pure, it only hurts, so climb out. Idealny mariaż trip-hopowego rytmu z rockowym pazurem. No to wejdźmy w to zdecydowanie głębiej. Pulse, Noise. Thank you. Album Noise, Archive i utwór Pulse, ależ tam się dużo działo na tym albumie. Ale Archive to nie tylko ten rockowy, jakże klasyczny pazur, ale też wielka delikatność i utwory, które same opowiadają swoją własną historię. These are times to kill, the day I've lost somewhere inside myself. Myself, myself. You are mine, you are mine. Please don't go, I don't feel so well. Please don't, please don't. You must understand it's what I am. I am disintegration. I am. I am disintegration. These are days to say goodbye. Tomorrow brings a silence inside my heart. To Kill. Utwór, który niestety nie znalazł się na żadnym albumie grupy Archive, na żadnym regularnym albumie studyjnym. Natomiast znalazł się na małym albumiku Unreleased Demos, który można było kupić tylko i wyłącznie na koncercie. W 2011 roku udało mi się go zdobyć na koncercie w Stodole, dobrze to pamiętam. Była dosyć ostra kolejka akurat pod ten malusieńki krążek. Wydawnictwo, bym powiedziała bardziej. Wydany w kartoniku, tylko i wyłącznie z tą pieczątką, czyli z dużą literą A. Time to Kill. Bardzo szkoda, bo ten utwór, myślę, że warty by po niego sięgnąć przy okazji jakichkolwiek innych remiksów. Może Archive do niego jeszcze wróci. Remains of Nothing przed nami, czyli kolejna wersja już zremiksowana, tym razem przez Boka, która, jak sam Darius Keller mówi, wniosła do utworu mroczny, wręcz epicki klimat, który stanowi doskonałą oprawę dla wokalu Dave'a i idealnie wpasowuje się w liryczny przekaz utworu. Is this a-

End of Our Days to nowa wersja tego utworu oryginalnie wydanego na albumie Restriction w 2015 roku. Wrócimy na moment do Controlling Crowds, na momencik, na chwileczkę, na tą jeszcze bardziej liryczną twarz Archive. Day that you go. Colors in view. Colors of you. Frozen in time. Thinking of you. Wish the pain out of you. Day That You Go na Controlling Crowds. Tak pięknie brzmiało nam dzisiaj Archive po zachodzie słońca. Trzy kwadranse jazzu po 21 na trójkowej antenie, a za kolejne spotkanie po zachodzie słońca. Pięknie dziękuję, Aleksandra Kaczkowska. Do usłyszenia.